آیات نمبر 30 سوره یوسف دیرشم آیات دے دو دولسم پارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغف حبه إنا لنراها في ظلال مبين. سورة يوسف کے تسلوا نبی علیہ الصلاة والسلام تا فواتید یوسف علیہ السلام چحالو کا کحال یوسف سا حال پشان دا حالت دی یوسف علیہ السلام دے تکالیف تیر شو تیری گی پاخر کی بیا حضرت یوسف علیہ السلام تقبل رونا واپس کریو دارنگے پاخر کی بتا مکہ مکرمے تا واپس کم ابائی زیتا حالو کا حال یوسف مختلف پلاؤن رازی منال تکالیف دلته د یوسف علیه صلوات و سلام سخ منزل بیان شو چاغه د بدنامي او اخزه مطالبه کړو وا د یوسف علیه السلام نه او چې خزه ته پته ولګی دا چې زما د دې حالت نه خو خلک خبر شو تو خلک خبر شو نو داغه د پارا اوس یو پروګرام جوړی دعوت حضور ورکه چرایشي دا ټول خزه او زه په دا ځوانو ګورم نو چې زه په دا ځوانو ګورم چې زه خو خو ما چې دا غیب سه حالت وي خود ته دعوت ورګو چې تاسو به زما میلمنه او خوراکونه هغه ول تیار کړو تکیاګانې او بسترې هغه ول تیار کړی دا غیب بیان کړي بل منزل ذکر کئ وقال نسوة في المدينة اوی زنانو پخار کې امراۃ العزیز خزید عزیز مصر خزید بادشاہ تراود چل کړي فتاح د خپل ځوان عن نفسی په بارد نفس دا کې د خپل ځوان نه مطالبه د غلط کار کړي دا دا خزو پروپاګاندا مشهور کړه دا خبر لره لري خلکو ته ورسیدا قد شغف حب شغف هغه پردو ته وی چې زړه پکې بند وی نو زړه را چار چا پیره پردې وی نو د زلیخې د بادشاه خزه هغه پردې هغه سری کړې وی او دنه زړتا د یوسف علی السلام نن تلوا قد شغفا حبا تاکی سر کروی دی خزی لرا آغا پردی د زلو پد حبن د وجی د منی د یوسف علیہ السلام یا سمرکندی مانا کئی خواغا گران دا لگا قد شغفا حبا پتاکی زینی ولیو یوسف علیہ السلام پزرد زلیخی کی د وجی د محبت د دنا اغه خزه ولا پخپل زړه کې زی ور کړو او چې د زړه له کمی پردې چا پیروي نو هغه سری کړوي او د نن لته مین د یوسف تلی والي صلوات و سلام چې کله مین زړه ته لاړ شي نو هغه بیا خپل او پردې شپه او ورځ کارا او دا نه ګوري بیا دا سه هغه سره مین راغره وا قد شغفا حبا تاکي سری کړوي دی لرا زړه داغه حبن منی د یوسف علیه السلام انا لنرا فی ظلال مبین بشکا من خامخاوینو دلرا په گمراهی ښکاره ده کې ظلال معنی د گمراهی سره نه دی بشکا من خامخاوینو د خزلرا د عزیز مصر د خزلرا فی ظلال مبین په محبت کار کې زلال په معنا د محبت سره دی صورت کې مرارواني 15 نمبر آیات کې تلله انک لفی زلالک القدیم قسم په الله خامخا وینو من تعالی را پاغمینه په خوانې کې یوسف علی السلام ګن رونه اغا پلار خپلته وی چې ته وسم د یوسف علی السلام سره په مینا کې یا سورت الضحا کې براشي ووجدک اضلن اموندلو تعالی را گمراه الته بوزا معنا کې نا موندلو تعالی را محبت کوونکې د خپل قوم سره محبت کوونکې د خپل دین سره زوال په معنا ده محبت سره هدارنګ ډیرو زینو کې راځي نو چې یو سړی په دې اصل معنا نه پوهیږي په ډیرو معنا نو ارزه کې ته زلال په معنا ده گمراهی اخلاقه موجودی سوره شعراء اول رکوع کې چې راځي حضرت موسی علیہ السلام وی اذن و انا من الضالین اومزه پا وخت دا کار من کړي او پا وخت چې اومزه د گمراهانو نه وې په ما لار ده او د هدایت کار شوی نه و مودودی دا معنا کوي ولی موسی علیہ السلام په هدایت نو لار د گمراهی باندې روانو نو چاغه غلط کار کار نو الله ولی دا په بارک وی ان استفیتو کا برسالاتی و بکلامی واستنعتک لنفسی ما انتخاب کړی ستاد پاره د خپل پیغام زما او چاغه دا شوی نو قران کې ولی دا سره خبره کوي وکلم الله موسی تکلیما خبر خدا چا سره خلک چې دا چاو سره مینه محبت وی نو چې هغه داسې گمراه او د هدایت لار په کولاو نه و نه نه دا معنا غلطه ده ا د دې په معنا د زلالت په اصل معنا غپوینو زلالت قران کې په معنا د منی سرم راځي د قتل تا زوار نور دینو کې کله کله زلالت په معنا د ییر سره راځي لیکن سوره بقره آیات طویله کې راځي فتز الا احداهما کیرشی انت زلا کیرشی احداهما یود د دو خزونا فتذکر احداهما اخرى نو الته نه چې گمراهی یود د دو خزو الته موږ د گمراهی معنا بګه الته په معنا د هیر سره راځي کله کله زلالت په معنا راځي دا رکیدل سره غایبیدل سره بل زلو عنا مشرکین بوئی بلکی رک شوزو منگنا ازولنا فی الارد سورت علیف لام سجده کی چرا جی ازولنا فی الارد آیا گمرا شمنگ زمکا کی آیا چکلا غائب شمنگ زمکا کی دن نشو دوب شو خاک شو پزمکا کی دامانا بل زلو عنا بل زلو عنهم رک شو ددینا نو زلالت پا معنی ده یر سرا، زلالت پا معنی ده محبت سرا، زلالت پا معنی ده غایبیدو سرا، او زلالت پا معنی ده ناخبری سرم راجی. پوشی، وَإِن كُنَّا لَمِنَ الْوَالِينَ اَا یقیناً اومن پا وقی ده ناخبرونا. نو زلالت پا دیرو معنی سرا جی. نو بعدی ادارنگی، زلال الماء فی اللبن. زلالت پا معنی راجی ده، چا سره ها ګډوډوالي سره زلل الماء فی اللبن الته کدا معنا بکې چې گمراه شو په پیو کې غایب شو په معنا د غایب دو سره زلل الماء فی اللبن غایب شو په پیو کې ها په بو مې په یو کواچو له په کې کړه وړه شو نو زلل الماء نو دې په معنا پوه نو او موسی علیہ السلام باندې ہدایت بیا وکړه څوک بل پیغمبر یادې څوک بل یادې چې پاغم د ضرورت د گمراهی لار کولاوا انا لنراها فی ظلال مبین بشک من خامخا وینو د خزرلا پاغم محبت ښکارا کی فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن ار کلا چې واورې د خزې تدبیر د خزو چې زما د دې تدبیر نه خوډې د خزه خبرې شوې دي ها نوارو کا دا خزه چرایشي او زما او دا حالت وګوري نوار سالت الیهن اوریګه د خزه ا دې نور خزو ته قاصدا نوکرانه کو بادشاه خزه وا تدت لهن متکان او تیار کړي له ناد دي خزر پارا متکئن تکیاګانی چې سړی سوک را غواړي نو تکیاو له تیاری مل مستیاو لکې دانه چې سوک را غواړي پر پروګرام یې نه کې نه نه نن سبا را غختل پروګرام ګران کار دی او چې کله ګران کار ته غاله کې خودا نو بیا دغه بندوبس کې نه مکوا وا تدت لهن متکان او تیار کړي دایله را مجلسونه طعامونه تکیاګانی تک یاګار بم تیارې مجلس بم تیارې خوراک بم تیارې واتت کل واحده منهن سکینن موږ یو ځای ته لاړو یو کس توام دعوت موږ لا کړو په خانه خبره نو چلالو ملګری راسره خور څنګه شو ملګری مې یو زما خیال نه نن به خیر دې پیاز سره روټي وکړو مې څه خبره نه ده مودنه هم کار دی غلط دی حد قران د نصوصونو د خلاف کړي او اعتدت لهن متکان چې دعوت ورکه نو مخه بسکه تیارې او لکه وا تت کل واحده منهن سکینن او ورکل هر یو د دینا سکینن چاله چاره ولې ورکه خلک پیدا لا قانون دار چې اول ملمر راشي نو د چېو نه مخکې هغه مشغوله کی په چېو باندې خامخا نن سبا د چېو د روټۍ نه کم نه سوپ کې چرګان پخای چېو سره سوپ کې نورې چيلي میلي پخای د وس مناسبي سوپ کې نور زونه کني هغه چې باندې مخله ګول ګران کاری نو دا غې نه مخکې فروټي ها سېو دا نه مالټې دی ورکه بل یو شی دی او ته مخه تکيري وي په دې ځان مشغوله کی څوک اکول کیری څوک بمپلی کیری څوک بادام کیری د اړ یو انسان د خپل وس مناسب پروګرامي د غلاقه د سوري نو هغه له چړې ورکړي چې په دې باندې به فروټ کټکوي نو هغه چې فروټ یې رواغه سیدا او چړو باندې هغه کټکول لکه سیو یا مالټا نو هغه کټکول نو چې دا وخت کې چړې مغې له ورکړي فروټ یې مو د مخه ته کې خودل غلام ته وی بس پیروزا وقالت وی خزید بادشاہ اخرج علیهن یوسف علیہ السلام تا چې روز په دې خزو باندې ملمانی میرا غری دي او غلام دا غي فلما رئنه اکبرنه ار کلا چاغره وته دا نو ولید د خزو یوسف علیہ السلام لدا اکبرنه لیو غان اغلرا لیو غان اغلرا پس سره پیدبار دا حسن سرا خواهی سرا پیدبار دا پاک دا منی سرا میوی چه دا دور خسته ده نو ده پاک ده پوشی خسته انسان چی کنه نو آقا دا پاک دا منی نخی کدیرم خسته خوچ آقا بدمری کنه ای که خواهی سر نی بدمریانی کنی آقا کدیر زم صفایانی آقا خواهی خواهی خواهی که آقا سر نی ده خواهی سر او که یو تور می بدرنگ می خوچاغه دینداره پای که دینداره اغا سرک اغا معلومی گی یوسف خو یوسف علیه سلامن فلما رئی نهو ارکلا چولی دا ده خزو ده یوسف علیه سلام لرا اکبر نهو نلویو گانا ده خزو دلرا پیدبار ده خائص پیدبار ده پاک دامنی وقتوانا ایدیه هننا کٹ که ده خزو لا سنخ پل لاسونه ځانه غوس کړو څنګه کټ کړو فروټ لاس کې نیولی او هغه کټکول داسې پیرو وته ځکه چې دا ځکه کسر رواني او جزو ته وګورم دا لګای نو دومره بهوش شوم دومره د بهوشي په حالت کې هغه لاړې چاغته قتل او هغه چړې د فروټ نخ کټه ګوتو ته رسیدلې ځانه ګوتې کټ کړې خو په ځان نه پوهېلی او هو هو پوه اخذ له خوبانه پیدا شو او زه خو لا خوم ته په ماینو من ظالمان تاسو خو دازان لاسونه غوس کړه بعد زه خو زه خو مو تاسو وګوره وقلنا وې دې خزو حاشا لله پاکی دا الله لرا ما هاذا بشرا نه دې دا بنده خطا کار دا هو بنده خطا کار نه دې بدمل نه دې خزو اقرار وکړه حاشا لله دا سکارو کا چنو خلق ساده صفاتونو تعریف کئ ستا د نخو ته ګوري او وای ان هاذا الا ملک کریم نه ده دا یوسف علی السلام مگر دا فرشتہ عزت مند ده نو فرشتہ ده نو فرشتہ خو چالیدلې نه ده چالیدلې فرشتہ نو صفته ده چې دا په شان د فرشته ده پس کې په خاص کې د ټولو قومونو په دې اتفاق ده چې فرشتہ ډیر خسته مخلوق دی فرشتي ډیر خسته دي نورانی مخلوق ده اگر چې موږ لیدلې نه دي مر نفس و بیا معلومات کی نوچه خود طول و قومونو اتفاق پا دیده چه فرشتی خیستری یا دی دا سی دی پاک لکا پشان د فرشتو دو طول و قومونو پا دی اتفاق دی چه فرشتی پاک مخلوق دی گناتی نکی گی دا خو پاک دی پشان د فرشتی دا خو خیستر پشان د فرشتی دا سنگا غلط کار دی کرده خدیتا وی قالت نوې دی خزه دی خزه له بانا پکارو فذالکن الذی لمتننی دا کس دی چې ملامت کاو تاسو مال رفی د مبارک تاسو وی چې تاسو سره څنګه دا مطالبه کړو دا کس دی کنه ولقد را وتو نفسی ددم خلی کې بنور کو پیدا شو دا خو نورم هاغه شو دا شو وې تا کی چل کړي ما ددنا د دې ځوان په بار د نفس د دکی داغه مخه اوس اقرار کوي رزیلا وای ما د دنه مطالبه کړي وا خفست عصما د څه کړي د ځان بچ کړي او فورن خپل اقرار کوي چې ما ته خه مطالبه کړي ما ته کړي واغه نه وکړي خفست عصما وګوره دا په پاکي باندې دا بل نقطه ده هغه ځان بچ کړي او د دې کار نه و ان لم يفعل ما امروک قسم دې کو انګي اکاج ز حکم کوم دتا پاینده کيم پته موا چې حضرت ویلا کې روما پوجي بعض انسان پته مي ولا ان لم يفعل ما امره کچرته انګي دې قسم دې اکاج ز حکم کوم دتا ليسجننا خامخاجل کې بوا چولې شي دې کزما مطالبه پوره ني کې قسم دې کې دې نه پادشي جل کې بيچوما دغه ګران کار دی نو پوه چې اوس مې پرې دینه قسم یې راته وګا ولا یکون من الصاغرین او خامخ شبد د ذلیلنا یا به ذلیل کوم یا به پایتخ کینو ما کوزما مطالبه منزورې نو پایتخ نه قبلې مطالبه نه منزورې ذلت غورکې خداغي اغلت مطالبه نه منزورې ولک دا به کوم ګره و ارت چکه کو خونه کوم بس الله دې ما بچی قال يوسف عليه السلام اذ ما ربا السجن احب الي جیل دې خوخ دې ما تا الله ما ته جیل خوخ دې دا ها تدبیرونو نه د دغه به حیاي قانونه يدعونني اليه اذ جمرول مخه आवाज وا چې دا غالي دا خزي مال را په طرف دا کار الله مخک خو یو واځه واده ماته ځان بچولې شو سو پردور مرزور مې کولې شو او چې دا باندې غنې زلو بنځشي څنګه مې د خپونه نسیا څنګه مې د سن نه نسیا څنګه مې د لاسونو نو بیا هډې راکړانه را نو الله ګوره جمع راولې يدعوننی الله نو دا جئ مال خو خده جئته مې بوزا و الا تصرف عني كيدهن او کته وانړې زمانہ تدبیر د دې خزو وګوره ټوله خزيخه معلومه ده چې نورو موتا خلک یو بل هغه له وسه چند مردم جوړ کړي وتا یا او ته مطالبه دې کړې وي نو اسب الیهن نو زب ميلان حکم دیتا خامخا انسان ما زب ميلان حکم دیتا ما به ميلان کړي وي خو چون کې ما د دینه مخک ميلان قدرم نو کړي فستا سما واکم من الجاهلین او شم بزو د نا پویونا چې سو غلط کار کوي نو هغه سره هغه جاهل له هغه عالم نه جوړیږي ښه د طالبان ماوردی بعد خلک چاغه قابلانو طالبګری زمانہ نیر دغه سي حافظانو قاریانو خو علمونه کړیو خو چې دې سيزونو ته لاس واچا واقعي جاهلان شو الله دې موږ د داسې کارونو نه زمنګ نسبونه زمنګ شاگردان زمنګ ټول مسلمانانه الله دې بچي دا ډېر ګنده فعل دی که زنا دا او کلواتت ته زنا لواتت خداغي نه کبیه ده دا خو د زنا او چې اغزه جوړ لې او هغه د مناکار ده نو چې بیا غزالکانو بدفعلی خود نه ډیره کبیه ده واکم من الجاهلین او شم بزو د ناپوونا دا کار ده د جاهلانو په دې کار باندې انسان جاهل ګرځي فاستجاب له رب یې چې داسې حالتونه جوړ شو او پاتې کېدل مشکل دي نو د اغازې نظر یا جل هتازا او یا د اغازې نه کډېر خزه ده هر قسم حالتونه وایې نو نقصان کیږي بس فاستجاب له رب نو قبول کړه غلا رب داغه دا دعا فصرفانو کې دهن نو ویل او د یوسف علی السلام نه تدبیر ده خو دعا یې قبول کړه او جیل ته لاړې پوه شي بشکدل دې مشکلو انه ول رونو خو نه پرې خوده رونو خو لري کړي نو کم خوابته نو چې چا غسته او پیسې په ورکو نه آی کوم دا مسله جوړې ده رونوم نه پرې خوده بل زلم ته ځکه نه غلام و دی وای بای موږ دا پیسو غسته دي نو دا غجل یو داسې زیاده چې دا غنه سوقو خله سوقو نشي نو غجل په جرمونو باندې خلک جیل ته زیاددم دا جرم انه هو السميع العليم بشکا د الله دې اوریدلو والا پویا ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات بیا احکار شو د خاندان د بادشاه دا د دې بادشاه د دې خزتا خاندان د دې خزتا دا خبر احکار شو پس دا غنه چاغي اولیدو ال آیات اغه نه خیز نه صبرې دو د دې خزې چې خزې خاندان ته پته اورګه چې زموږ د جنې خو صبرې گینا نه دې غلط کار نه او خامخا موږ له کار ګوري بدنامي وو نو لا یس جننه حتا حين خامخا جل کې واچو غلرا سو وخت ته پوره وي دې به تل لري کونو خزې نه شو چورې خو بادشاہ خزا وا بادشاہ خزا څوک چورې دې بادشاہ زیو غریب ته خبره اينو و چې سکیږي ټول غریب تاریخا حتا عین نو چې هدايه د ورینه وکاله جیل کې واچاو طبقات الکبرا د مثال لیکلی دي او داغه نه پس وکاله بیا نور تیر کړی جیل کې نو سو کال شو سوال لسکالا داغه رزيلي د ورینه جیل کې تیر کړی او داغه نه کارم د ورینه ولیکاغه نو خو کوي کې نو گزاره خرساوي نه نو ولې به بادشاہ کوړه ته خدا دې کې داغه د پر لوی خیرو من تم وې چې ګوره داسې خلک هم زما الله وو دنیا کې چې د بادشاهانو کورونو کې غلط کار توجه نه دا کړي دا قران من ته وو خدا چې د بادشاهانو اولاد د بادشاهانو خزه هغه تم زما داسې مخلوق پیدا شوی دی چې هغه ته پورتم لیکته دي پوهې الله دې من هم دغه سجور کې چې د چا سيزونو ته غلط سيزونو ته زمون توجه را نشي ان شاء الله دا کامیابی نه خی اته سو په دې کې کې اوته ده نوغه تبا شوی اګه سوګ بچوي ده ورستو راځي انه مې یتقي ويصبر ان لا نزيع اجر